والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمزمز ثم صبه لنا في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانزحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې د انګریزان چې کوم نوم مونږ وایو دا نصارا دي، د نصارا یو ډله څه ګروپ رالله د یو کلی د یو قام نه، او د نبی علی صلوات و سلام تر اورسیدلو مسلمانان شول، اسلامی قبول کړه، د الله او د یووالي او د پیغمبر د پیغمبري اقرار وکړه، نو بیا غوی متعلق د اسلام د منځو دارنګ نور خبرو متعلق هغه پښتنه وکي، پیغمبر پاک علی السلام ورته غل جوابونه ورک او سمره چې دین مسلې هغه ته وی، نو بیا غوی ورته وی یرا زمونگا پکلی کی یعنی زمونگا زائی کی یو گرجا دا، گرجا د عیسایانو عبادتگا طویلی شلکا، مونگ چه جماعت وایو مسجد وایو، ناغوی عبادت چه کم زاکی آگه تا گرجا وی، او د هندوانو عبادتگا چه دنو آگه تا مندر وی، د شیعگانو چې کوم عبادتګا د ایت امام باړه وای دا بل بل نمونه دي، د مسلمانانو جماعت دارنګي د انګریزانو د عیسایانو عبادتګا چې کوم ځای تر جمع کیږم عبادت کوي ایت ګرځي وای، د عیسایانو عبادت ځای جوړ کړو، پیغمبر پاک علی سلام توی چې مونږه دا گرجا لرو دی عبادت د پاره مقرر کړو، نه هغه سره سچلو جماعت دی جوړګو هم دسی پریدو سچلو، نو پیغمبر پاک علی صلوات و سلام ته دی کسان وی چې مونږ له صدا تا چې کوم او د سوک دا غین پاتې شوی او به مونږ راک، نو پیغمبر پاک علی سلام او بر او غختی او د سی وک څنګه چې چارندام ویلې کې خلک کې واچول اس ټول او دوسې وک، نو بیا نبی پاک علی سلام لوګون ته وبو خلک کې واچولې هغه به را واغستلا، د دې کسانو چې کم وبو لوخه او د سفر لګه په خوا به بتک ورته وي، نو دا به شکون جانو ځان سرو ناغوی سره د لوخه او د وبو اداوه ورته وي، د سرمنو به د جوړ کړي وا ناغوی کې دا وبو ور واچولې، او نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی چې دا چلو کې اوس کا ځای نو لاړ شي خپل کلی ته چې ورسې دی، نو کم چې ستاسو گرجا دا بل ترتیب ډیزاین بل شانتی دا ټولو نړوي وینړوي چې میدان خالی شو دیوالونه وګرځولې شو، نو بیا به دا وبرا واخلې پاغه خور باندې پاغه ځای چې څومره دا گرجی زائد پاگه دا سی چنکاو کئی وی شینده دا سی، نو بیاغ زین تاسو جماعت جوڑ که منزو نا پکیو کئی، دی مرگرو ہوئی چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم کله لره دی مزل ډیر ورته دارنګي ګرمي ډیره ده او دا لوګون دی وبدي مونږ سره دا هو په دې لار لارې کې بدا وچیږي زګلګي وبدي مزل ډیر ډیر دی ګرمي ډیره ده دا وچیږي نو نبی علی سلام او ته کله چې وبو زه ته رسیدي نور وبد سره اچوي نور وبد سره اچو نو بغیر د پاکوالی نه بل څه زیاتای نه دا یو دارنګي نبی پاک علی صلوات و سلام داغنه پختنه وشولا چې هر علاقه کې کلی کلی نو دا یو زه بل زه ته تلل مشکلی د جماعت د مانځتا نو هر کلی کې جماعت جوړولی شو کنه نبی علی سلام امر وکړه چې هر کلی کې علاقه کې موږ د پاره ځای چای ته جماعت وای مسجد وای جوړ کای او د مسجد لحاظ ساته ګور چې پاک ساته ایو نظفا و یطیبا جماعت به پاک ساته ای صفا به ساته ای او هغه ما تاسو داسې خسته خوشبویان پکې لګوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جماعتونو د جوړولو دای حکم وکا جوړې کای دی الله رضا د پاره د دنیا غرل نه چې چا نه خپه شم به جماعت خپل جوړو دا زد بازی دا او دا الله د پاره نه کیږي ګوره دا جماعتونه جوړول نه پکار د کلی په اتفاق چې کم کورونه جمع شو نو زه جماعت ته مقرر کی خکولاو نو بس هغه عبادت درا جمع کیږي او د الله رضا په کې مقصدی نور په کې غرض یا جماعت زما دی او دا استاد دی زرا زم او ته مراز او دا کارونه په دین کې نشته دی جماعت مقرر شو دا د بادشاه نه 19 تر فقیر پورې د ارسو ګلت موس کول حقدار دی ا د صفایي د سامان د لحاظ د ساتلو دا به یو کس مقرري چې سو ګوران نه کی ذمہ دار دا پکار دی په خوا به جماعتونه د سواخ کې حکومت جوړاو دغرنګي اسلامی قانون جیون هغه هم دغه ذمہ داری ده چې خلکو له به جوړی چې خلکو باندې بوج نه وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې د جماعتونو چې کم استادانو امامانو هغه له تنخواه هغه ورکول خرچه به هغه ورکو حکومت بیت المال نه ورکول اوس هغه نشته دی نو جماعتونه په چندو جوړول شي یو نو غواړه بل نو غواړه لیکن دا کوم چولما دي صحیح محققین دي هغه د لیکلي چې دې کې د سړي عزت کمیږي دارنګي د جماعت هغه کوم چې شان دي هغه شان د سړي کمیږي ځکه اوس لس روپۍ سو ورګي سو ورنه کی شل خبره ورپسې کی چې دا څنګه نن سبا خلادا زیات شه او مجبورت دي د علماو نو مجبورت دی وجه کلی په کلی ګرځي او د جماعت د پاره یا مثال مدرسې د پاره چې د وړو سبقونه ورته خودل کیږي ناغیله دا چندې غواړي دا چندې غوښتل علما دا منه کړی دی زکه دی کی سړی غز عزت کمی یا عالم به ولاړ خلکو پورې خان دی وګوره بیا لا غلی چندې غواړي دا د حیثیت د وجه حکومت له پکارو چې دا ځایونه د مسجد هغه جوړ د بنگال دی بنگال کې دا د هندستان او د پاکستان ترمنځ هغه بنگال کې جماعتونه ټول حکومت جوړي ا دې جماعت بجلی چې دا ټوله مفت ده بل دې نه اخلي جماعت او دا هغه استادانو تنخواه مغه ورکي حالانګه هغه مشره خزر ده بچاګنې خزر او دا اصول سره برابري نو عزت کمیدل او بیا نسبت د سپکاوی کول یو عالم تا یو دیندار زائد سیستا دا ګور انسان له نقصان دی نو پدی و علماء دا لیکلی چې یو سړی دیندار دی پیسې و سرشتا بس پټ دی ولور کی جهان دا جماعت جوړ څوک ګور شه دا لکه دا تبلیغ والا مرګری شې دی دوی په نوم باندې کار نه کوي څوتل ها دا دماغ اقدن رکو شه نا مراکو بیا پټ چاله ورګه پټ راوړي نو ما ستاو دی الله مساله دا الله تعویني خدا نن خلقم دروغونه شروع کړي د دوکو د وجی مسلمانانو غی اعتماد ختم کړه ډیر داسي دلته خدای خبر او پاکستان کې بو یو کس راغ دنه کتابچه جوړ کړي د چند غواړي مدرسه ده پنجابیو مې ته کم ځای کې مدرسه ده وی اٹک کی مې اٹک کې کم ځای کې دوه کېم دغه کې دا کمل پور کې ما ښا ناغه مدرسه خو زمونږ هم یو وشته دی اغه نه کم خاطر یا خو نه پیژنه مې ته دا غزي نه چې کله خبره مې وکړه مې دا مدرسه کم ځای سره ده سړی غلې شمې ګوره خدای مو کم چې حقدار دی اغه ته خبره نه رسیږي تاسو هغه په ځای باندې ګرځي ځان ته خپل پیسې واخی بیا غلې شوې څه چې لوګو مزدوري کولې نه شو دغه کار مو کړی کتابچه چاپ کړي وا مدرسه دا ودانه طالبان دي اغه مېس کې درو دا چې دلته هم دا چې کوي چرابه شي جمعات په نوم باندې غواړي خپل ځان د پاره عوام خو به یقین دی جمعات د خدای د جوړی زور کول لګي کډيري خدا سينه اصل پکار دا دی چې کم سړی استعداد لري اغه زید وګوري چې څومره وسګيږي شل بورې سیمټ ولا واخله دو زره خسته ولا واخله دروازه ولا واخله اغه زې موجود کوي نو دومره څوک وزګار نه دی او په لار کې څوک چند غوړ نه هغه د دروغجن په وجه باندې رښتینی خلک هم عزت شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړوي جمعهونه په علاقو کې چې منځونه کوي دارنګي نبی پاک علی السلام دا خبرو کا جمعه دا حکم نه دی شوی چې جمعهونه زه خېسته کم شیشی په ټوله کومله کنن سبا چې نو ماش د پاره خلک کوي نبی علی السلام ساده جمعه جوړ کې منځونه پکې وو اوس خ جمعهونه پنجاب کو په پاکستان کې شیشی لګیدلې مونږ گزار پکې درې کس دارنګي ساده جمعه پکار دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی یو وخت به داسې راشي چې تاسو به جمعهونه داسې خېسته کوي لکه يهوديان چې خپل ګرځي او خپل باز کاونه خېسته کوي او مونږ گزار پکې نه عیسایان یو یک شنبه بل یک شنبه عبادت کوي ا عبادت څه شه ده بس سرنا پکې غږی او غزلی وای دا عبادت دی او خزه نر راضی نگای او بل ته نکاو تر بټم دمتوب کوي او نکاو تر لټلار یک شنبه بل یک شنبه دا غی عبادت دی دارنګي د يهوديان هم دارنګي مسلمانان دي چې هغه 15 وخت منځونه هر وخت جمعات آباد آبادی د جمعات داد چې د مونږ آباد کته سلور چته بلډینګ جوړ کې مونږ گزار پکې نه نس پاید نو نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام دا خبر وکړه چې ګوره جمعهونه ساده جوړ کو په عبادت آباد کړي و ان طلق ابن علی رضی الله تعالی قال خرجنا وفدا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم طلق ابن علی هغه وی چې مونږ هوتلو یو ډله نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ته لاړلو او بایا نه وو مونږ ور سره بیعت وکړ یعنی مسلمانان شلو لوز هم د اسلام ور سره وکړلا وصلینا ماهو او مونږ هم ور سره وک پیغمبر پاک علیه السلام پسې وا اخبرناهو او خبر مو ورته ورکړلا ان به ارضنا بیعتن زمونږ په کلی کې زمونږ په علاقه کې یو ګرځدا عیسایانو دا خلک رال مسلمانان شو مونگا پاغی کی عبادت کولو نو اوس منتدا سے او کا پستو حبناه من فضل تهوری مونگا دے پیغمبر پاگا علیہ الصلات والسلام کم چاو د سے کڑو دا غینہ پاتی او بیا غم را غوختے پیغمبر پاگا علیہ السلام پدا بما این او بیا را غوختے پتوضا و تمزمزا او د سے او کو خلی کی بوا چولی ثم صبه لنا فی اداوتن بیای مونگ تا اغا غوبه ده خلی چه کموی اغا لوخی که واچول چه مونگ سره کم دیو بو لوخی و نبیل سلام تا ورطوی چه گور اسکی ده نا بزان سره بیوڑای و امرنا مونگ تا حکمو کو وراتوی لفقال خروجو فیزاتی تمردکم کل چه لار شیخ پل کلی تا فا اکسیرو بیعتکم اغا گرجرا غردوی وانذو مکانها بهذا الماء او داغه چکلا وار کینو دا وب په پاسو شیندای واتخذوها مسجدا جمعات ته جوړګی منځونه شروع کای قلنا مور تووی ان البلد بعید زمون کلی خودی زاینا ډیر لره دی والحر شدیدن او گرمی ډیر زیات دا والماء ينشفو او دا لغون دیو بدا بو چی شی ختم بشی فقال پیغمبر پاک علیہ السلام ویم مدوه من الماء نور بو ور سره گډوی فإنه لا يزيده إلا طيبا دا وبچه ور سره گډ کینو پاکوالینه بغیر نور سره نه زیاتیږي په جمعات باندې غلک چنګاو ک الله به غلک پاکواله ورکیو جمعات بیا جوړ کده ګرځینه وان عائشه رضی الله تعالی عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ام المؤمنین د مؤمنانو مور عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی امر رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو پیغمبر پاک علیه السلام به بنا المسجد فی الدوار چې جوړولو د جمعتونو په پکلو کې په کورونو کې لسته کور شو جمعه جوړ کا یا یو زیات یو کور د لاړ شي جمعه مانځه د پاره ځای جوړ کا و ينظف و يطيب وا جمعه د صفای لحاظ وکړل شي اږي کې د بدبو شی به پکې نګدي تر دې پورې زمونږ علماو دالی ګلی دي د فقہ والو چې دا خاور او تیل چې په خوابه بلیدو وې دا سي بلو د بدبو شی والا جمعه ته پکار نه دي دارنګي کوم چې دا دغه لګې دا مون باتای دا تورته وې ده نه ا خوشبو چې کوي او دا دګه ډکی وی کنه وې اګیم د انسان له دماغ داسې ورانه نو اګم پکې پکار نه دګ دا خوشبو ولګو جمعات کې چې خلکو ته خوشبو لګي سپرې چې ورته هغه وکا خدا بدبویناک شی بګي تر دې چې مونږه زمونږ د فقې کتابونه دا لیکلي چې دا خاور او تیل او دا د ډیزل پکې بلول په خواو کېدله دام ګوره خنو بدبو یو نبی صلی الله علیه وسلم خوشبو بګو لګو دا څنګه نبی پاک علی سلام نوې عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم ما عمرت بتشهید المساجد ما تا دا حکم نه چوتو چوتو چت بلډینګان د جمعه جوړو دوه چاته کم سلو چاته کم نه ما تا دا ساده جمعه د راځي منځونه پکې کوي عبد الله بن عباس او سره زیاتای و یو خلکو تاسو له بداسه وخت راشي جمعه دونه بداسه خيسته کوي لکه يهود نه سوارا چې خيسته کوي خو عبادت او پکې ډیر کمی دا د قیامت نه خونه دا الله رب العزت موږ تاسو جمعه دونه په عبادت باندې آباد کی و بلڈنگونو آبادی و عبادت پا که کمزور دی اللہ پا عبادت باندی آباد کی سبحان ربک رب العزت و سلام